program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 11 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Beata Szydło po wypadku w Oświęcimiu została przewieziona do Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. Belgia zaostrza prawo, by możliwa była szybsza deportacja dżihadystów, a walka z terroryzmem skuteczniejsza. Władze Niemiec chcą zmniejszyć zasiłki na dzieci wypłacane obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Beata Szydło po wypadku w Oświęcimiu została przewieziona do Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie. W stolicy wylądowała około pół godziny temu. Przed szpitalem MON na szaserów jest Natalia Żyto. Dokładnie pół godziny temu helikopter z panią premier Beatą Szydło wylądował na płycie szpitala wojskowego przy szaserów w Warszawie. To lądowanie zabezpieczały służby. Na miejscu były wozy straży pożarnej, funkcjonariusze BOR-u, policja i oczywiście pogotowie ratunkowe. I właśnie do karetki została na noszach przeniesiona pani premier. Tu na miejscu są reporterzy, fotoreporterzy, operatorzy kamer, ale media nie są wpuszczane na teren szpitala. My stoimy przy ulicy szaserów, przed płotem szpitala. Oczywiście chorzy są wpuszczani. Pojawiło się też tutaj kilka osób z biało-czerwonymi flagami i mówili, że przyszli pomodlić się za panią premier. Na razie rzecznik rządu Rafał Bochenek mówi, że pani premier czuje się dobrze. Tu na miejscu w szpitalu ma przejść kompleksowe badania, a na jutro na godzinę 9:20 Rafał Bochenek właśnie zwołał konferencję prasową. Ze strony szpitala wiemy tylko tyle, że nie będą udzielane informacje i nie są udzielane informacje o VIP-ach. Sprzed szpitala MON w Warszawie Natalia Żyto. Decyzja o przetransportowaniu premier Szydło helikopterem do Warszawy zapadła przede wszystkim ze względów medycznych i logistycznych, mówi dr Andrzej Jakubowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala w Oświęcimiu. Premier Szydło po wypadku samochodowym to właśnie w tej lecznicy przeszła badania. Stan pacjentki był stabilny, nie zagrażający życiu, zaznaczył dr Jakubowski. Wykonaliśmy wszystkie badania, które są zgodne ze standardem leczenia pacjenta po urazie, łącznie ze szczegółowymi badaniami obrazowymi i zaopatrzeniu w szpitalnym oddziale ratunkowym w stanie stabilnym. Pani premier została przewieziona do szpitala w Warszawie. Oprócz premier do szpitala trafił kierowca rządowego samochodu oraz funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu. Obaj mają urazy głównie kończyn dolnych, dodał Jakubowski. Urazy są też ogólne, urazy wielomiejscowe, ale szczególnie kończyn. Są w tej chwili dalej na szpitalnym oddziale ratunkowym, jest prowadzona diagnostyka i postępowanie lecznicze. O przebiegu wypadku opowiada pan Tomasz, który ze swojego mieszkania widział moment zderzenia dwóch pojazdów. Jechała kolumna na samych sygnałach, na samych kogutach bezdźwiękowych, no i usłyszałem tylko huk, jak uderzyło ktoś, po prostu coś w coś uderzyło, wyskoczyłem na balkon, zobaczyłem. No i zobaczyłem to auto, które tam wisiało na drzewie już, które uderzyło w ten drzewo. No i auto odbite na sejczęto na lewym pasie. Jak dodaje pan Tomasz, odcinek drogi nie jest niebezpieczny, ale jezdnia nie jest w najlepszym stanie. Tu są straszne dziury. Tu po tej całej drodze to najraz tutaj jakby coś się działo, to nawet można i urwać koło. Do wypadku doszło około godziny 19 w Oświęcimiu. Rzecznik rządu poinformował, że szefowa rządu nie odniosła poważnych obrażeń. Belgia zaostrza prawo, by możliwa była szybsza deportacja dżihadystów, a walka z terroryzmem skuteczniejsza. Ustawa przegłosowana w parlamencie pozwala na wydalenie z kraju nawet tych cudzoziemców, którzy urodzili się w Belgii. Chodzi o dżihadystów, którzy wyjechali do Iraku i Syrii i teraz wracają, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa. Szacuje się, że takich osób jest około 500 000. Zgodnie z przyjętą ustawą deportacja obcokrajowców będzie możliwa jeszcze zanim zostaną skazani. Wystarczą informacje służb bezpieczeństwa i podejrzenia dotyczące działalności terrorystycznej, by bez wyroku sądu, ale z decyzją Biura do Spraw Cudzoziemców następowała deportacja. Nie wszyscy jednak podchodzą z entuzjazmem do przyjętej ustawy. Socjaliści uważają, że błędem była zgoda na wydalanie z kraju bez wyroku sądu. Liberałowie argumentują, że to odpychanie problemu, a nie rozwiązywanie, bo deportacja nie przeszkodzi w przygotowaniu zamachu. Natomiast obrońcy praw człowieka mówią, że to niebezpieczna ustawa, bo może dochodzić do dyskryminacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze Niemiec chcą zmniejszyć zasiłki na dzieci wypłacane obywatelom innych krajów Unii Europejskiej. Chodzi o przypadki, gdy dzieci nie mieszkają w Niemczech, tylko w swoich ojczystych krajach.

zespół WW. Na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To nic, że dzisiaj już właściwie sobota, ale to środa. Piosenka o tym tytule zapowiada nową płytę grupy. Ukaże się ta płyta 7 marca, tak, i będzie nosiła tytuł 7. Środa, muzyka, słowa Wojciech Waglewski, zespół WW w składzie oczywiście Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski, Karim Martusewicz i Michał Bryndal i także kwartet smyczkowy. Grzegorz Lalek, pierwsze skrzypce, Anna Witkowska, drugie skrzypce, Justyna Żukowska, altówka i Małgorzata Banach, wiolonczela, aranżacja kwartetu smyczkowego. Rzecz jasna, Karim Martusewicz. Tak, zespół WW zapowiada swoją nową płytę. Planują występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale to o tym dowiedzą się więcej Państwo na pewno z listy osobistej Piotra Meca. Dziś mało obiektywnie nasze spotkanie gościnne. Gość powinien pojawić się w studiu za moment, ale zanim to się stanie, to jeden z naszych ulubionych artystów powie Państwu kilka słów o swojej nowej płycie. I'm never going to be able to say that, dude. Are you kidding me? Hi, this is Fink, and you're listening to Program Sedgi. One day, bells are gonna ring, frighten all the birds. Take 'em, oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. Oh yeah, someday bells are gonna ring. Fried waterbirds in the bowl, in the bowl. My father, for my mother, for me, for you too. Oh, to Fink Boneyard. Tak się zapowiada jego nowa płyta Sunday Night Blues Club, część pierwsza. Album ukazuje się 10 marca. A w studiu gość zapowiadany przeze mnie przed chwilą Mariusz Bogdanowicz. Witaj. Dzień dobry. Z najnowszą płytą, która ukazała się jeszcze w 2016 roku, jakoś tak pod koniec, co? Tak, tak. To płytą tym razem piosenkową. Napisałeś piosenki, płyta nosi tytuł Przy Tobie. O ile nie zaskoczyła mnie lista autorów tekstów, to powiem ci, że kiedy zerknąłem na nazwiska wykonawczyń, wokalistek, to już miałem większy problem. To są... skąd znalazłeś? Nie znałeś ani jednego nazwiska. Chyba nie. No mam nadzieję, że po tej płycie się to zmieni i te nazwiska będą powszechnie znane. To są moje studentki. Od 10 lat wykładam na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i to są wokalistki wywodzące się z tegoż wydziału. I w trakcie ich egzaminów, zajęć zafascynowałem się ich wokalistyką i postanowiłem właśnie je zaprosić do tego przedsięwzięcia. To zacznijmy to spotkanie dzisiejsze z twoją płytą najnowszą od utworu, który zaczyna także ten album, dobrze? Polskie Pomarańcze. Bardzo proszę. Do tekstu Jana Wołka śpiewa Anna Michałowska. Mariusz Bogdanowicz, jego nowa płyta Przy Tobie. Jesień w sobie niańczę, mój słowiański pech. Gdy za bardzo boli, to łyk do dna. W środku grząskiej melancholii uśmiechamy się do dnia. My to lustra dwa, to lustra dwa. Podwójny sen trwa. Popatrz, ja jestem ty, ty jesteś ja. Wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to je miały drzew. Dwa lustra i w sercach śpiew. Miną słone lata, nim odnajdzie nas wielki luz wszechświata. Radość broni gniazd, dla nas będą domy, dzieci i psy, lazurowe nieboskłony i wpatrzeni w siebie my. To lustra dwa, lustra dwa. Na pamięć każde się zna i ten podwójny sen. Ja jestem ty, ty jesteś ja. Wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to jemioły drzew. Dwa lustra i w sercach śpiew. jesteś ja. Wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to jemioły drzew, dwa lustra i w sercach śpiew. Dwa lustra i w sercach śpiew. Dwa lustra i w sercach śpiew. Anna Michałowska śpiewa, na fortepianie gra Włodzimierz Nachorny. Co nie dziwi, bo to płyta Mariusza Bogdanowicza, Piosenki. Mariusz jest autorem wszystkich kompozycji do tekstów całej plejady znakomitych polskich autorów. Najlepsi z najlepszych. Tak jest. Jan Wołek napisał Polskie pomarańcze. Mariusz Bogdanowicz jest gościem Trójki. Trochę zaczęliśmy rozmawiać o tym, dlaczego to właśnie takie mało znane nazwiska wokalistek pojawiły się na tej płycie, to powiedz teraz kilka słów więcej na ten temat. No, jak wspomniałem, przede wszystkim mi się bardzo podoba, jak one śpiewają. I to jest ten mianownik i główna przyczyna, że je zaprosiłem. Ale druga sprawa to jest jeszcze to, że tak dużo się w tej chwili mówi o promocji młodych artystów, że jest trudno na rynku zaistnieć. No i trochę taką, no w cudzysłowie, misję poczułem, że może trochę się dołożę do tego procederu i pokażę właśnie te moje piosenki, bo to jest pierwsza moja płyta. Te piosenki pisałem w zasadzie przez całe swoje artystyczne życie i no teraz przyszedł moment, żeby je wydać na płycie właśnie. I młode głosy w towarzystwie starych wyjadaczy, muzyków już doświadczonych. Wydaje mi się, że to zaskutkowało dosyć dobrym efektem. Tak nieskromnie powiem. Mhm. To jest tak, że twoje kompozycje tak sobie leżą potem w szufladzie i czekają? Jak to jest? Trochę tak. No bo te utwory były pisane w odstępach czasu. Częściowo są to utwory instrumentalne, które były na moich instrumentalnych płytach właśnie, do których Janek Wołek czy Andrzej Poniedzielski napisali teksty, bo im się spodobały te utwory. No i w pewnym momencie zacząłem już zbierać materiał na płytę i kilka utworów powstało już na finiszu w ostatnich dwóch, trzech latach dosłownie właśnie. Jeden tekst napisał Wojciech Młynarski, poprosiłem go, to swingowy utwór, no i nie można sobie było wymarzyć lepszego autora do swingowej piosenki. Mhm. To do ostatniej chwili powstawały te utwory, także no nazbierało się tego 11 sztuk i jestem z nich bardzo dumny i z tego, że wreszcie się ta płyta ukazała, bo sporo osób mnie pytało, wiedząc o tym, że te piosenki gdzieś tam w szufladzie leżą, kiedy będzie jakaś płyta. No i jest. Ja mówiłem o tych muzykach, może nie będzie okazji, żeby wszystkich utworów posłuchać. Ja ich wymienię, bo to ważne. No wokalistki oczywiście również. Sebastian Frankiewicz gra na perkusji, Marcin Olach na gitarze, Piotrek Schmidt na trąbce, Paweł Tomaszewski na fortepianie, Adam Wendt na saksofonie tenorowym, sopranowym, no Włodzio Nachorny, który już był wymieniony. Jest jeden mój student na gitarze, młody też, Rafał Kazimirski i wspaniały pianista z Lublina, Michał Iwanek. Tak, to jest Personel. Personel instrumentalny. Instrumentaliści, a wokalistki to Paulina Mazepa, Kasia Maziarczyk, Ania Michałowska, Natalia Neyman, Monika Szymczyk i Kinga Ziółko. I teraz wybraliśmy do prezentacji utwór numer 6, dobrze? 7. 7 obliczyłem, tak. Każdy 7, taki tak, dzień. 7, z tekstem Marka Gaszyńskiego. Z tekstem Marka Gaszyńskiego o takim bluesowym charakterze tutaj. Adam Wendt, mój przyjaciel, w ogóle niedługo będziemy świętowali 40-lecie naszej przyjaźni. Zaczynaliśmy w Big Bandzie Gdańsk prawie 40 lat temu. To Adam, jazzman, ale też wielki bluesman z sercem oddany tej muzyce w swoim żywiole. Każdy taki dzień. Słuchamy. Coś innego. Każdy zwykły dzień ma coś płomiennego. Każdy lepszy jest od poprzedniego. Ptaki, pola, las, wszystkie głosy nieba. Każdy rzeki nut dla ciebie śpiewa. Każdy taki dzień jest od innych młodszy. Kiedy budzisz się rankiem przenajsłodszym, życie wtedy jest, życie jest jak dar najdroższy. Kiedy w oczach masz jasny promień słońca, droga, którą znam, nigdy nie ma końca. Noc ma nas ukoić, uspokoić nas. Noc ma nas uzbroić w cierpliwości dar. Noc ma wzmocnić siły, żeby lepsze dni ciągle nam się śniły, tylko ja i ty. Nowy dzień niesie coś innego. Każdy zwykły dzień ma coś płomiennego. Każdy lepszy jest od poprzedniego. Taki pola, las, wszystkie głosy. Noc ma nas ukoić, uspokoić nas. Noc ma nas uzbroić w cierpliwości dar. Noc ma wzmocnić siły, żeby lepsze dni ciągle się śniły, tylko ja i ty. Noc ma nas ukoić, uspokoić nas. Noc ma nas uzbroić, cierpliwości dar. Noc ma wzmocnić siły, żeby lepsze dni Katarzyna Maziarczyk, to właściwie taka bluesowa wokalistka niemal. Słowa Marek Gaszyński, muzyka Mariusz Bogdanowicz. Liczę na to, że tą piosenkę spotka ten sam los, co piosenkę z tekstem Marka, taką znaną jedną. Przy tobie, piosenki Mariusza Bogdanowicza, pierwsza twoja taka płyta. Czy ty w ogóle jesteś zajętym mocno człowiekiem, dużo koncertów? Nie tylko z trio Włodzimierza Nachornego. Czy znajdziesz czas, żeby jakąś trasę, promocję koncertową tej płyty zrobić? Cały czas pracuję nad tym. No to nie jest takie łatwe. Ta organizacja w tej chwili pochłania bardzo dużo czasu. Jest bardzo dużo wspaniałych artystów na rynku w Polsce i to z jednej strony jest bardzo... Cieszy. Wspaniałe zjawisko, tak, ale znaleźć tam tą przestrzeń dla siebie jest niezmiernie trudno. No ale gramy koncerty i to jest w ogóle koncert tego programu, to jest swego rodzaju festiwal. Jest 6 wokalistek, one śpiewają chórki, się dużo dzieje, są praktycznie rzecz biorąc każdy utwór jest w innym składzie, także to jest bardzo atrakcyjna dla publiczności sprawa, no tylko niestety nas jest dużo i to jest trudno i terminy znaleźć, no i honoraria i tak dalej. No ale to są rzeczy przyziemne. Sztuka jest najważniejsza i mam nadzieję, że tych koncertów trochę będziemy grali. Już kilka zagraliśmy i to bardzo fajnie się sprawdza, także mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości. Co wybieramy jeszcze z płyty? Może taki, no, o jazzowym zabarwieniu utwór. Czyli bowiem, Andrzej Poniedzielski. Bowiem czekam Andrzeja Poniedzielskiego tekst. Piotrek Schmidt na trąbce będzie grał solo. No może posłuchajmy. ciągle na ciebie, chociaż przecież, choć właściwie to jesteś, nie piję, nie lubię też tańczyć i raczej przechadzam się brzegiem. Też chwilę wybieram te tańsze, bowiem czekam na ciebie, bowiem czekam na ciebie, bo wiem, czekam na ciebie. Andrzej Poniedzielski napisał tę piosenkę na płytę Mariusza Bogdanowicza, płytę zatytułowaną Przy Tobie. Mariusz Bogdanowicz jest gościem Trójki. Śpiewała Kinga Ziółko. Tak, podkreślmy to, śpiewała Kinga Ziółko. I tutaj też chyba, jak znam pana Andrzeja, to taki zamierzona, taka zamierzona zabawa językiem polskim, bo wiem, pisane jest oddzielnie jednak, tak. Nie razem. Andrzej, to strasznie lubię z nim pisać piosenki. I w ogóle przebywać, bo to fantastyczny człowiek, ta jego refleksja i dystans, taki dystans do rzeczywistości, tak. Do siebie też jest bardzo mi bliski i lubię to. I to się udziela, jak się z nim jest, także świetnie, naprawdę. Powiedz jeszcze kilka słów, gdzie ta płyta została nagrana. To było nagrywane w studio Piotra Semczuka, mojego przyjaciela, współproducenta, realizatora dźwięku. No to nie do przecenienia, jego rola jest na kilku moich ostatnich płytach. Ma podobny gust, aczkolwiek czasami się różnimy i to bardzo dobrze, bo jak wszystko jest tak samo, to też byłoby może niekoniecznie szczęśliwie. Pomaga mi w podejmowaniu decyzji, którą wersję wybrać. Jak coś nie idzie, to potrafi wprowadzić odpowiednią atmosferę. No ale przede wszystkim ma ucho takie, na którym mi zależy. Także bardzo ci dziękuję, Piotrze. Piotr Semczuk, realizator dźwięku, sound engineer. Tu miksy, masteringi, wszystko to jest jego dzieło. Nie mogę sobie odmówić tej okazji zapytania cię także o płytę, o której słuchać już jakiś dłuższy czas, czyli o nową płytę Tria Włodzimierza Nachodnego. No tak, my opowiadamy o tym. Na każdym koncercie mówicie, że już będzie, ale chwila. No bo trochę, bo to jest tak, że no jest do skończenia jeszcze kilka rzeczy, ale trochę to nie jest tak, że my nie mamy czasu na to, tylko ja myślę, że może na wiosnę będzie aura bardziej sprzyjająca i atmosfera i tak, może to o to chodzi, że jakoś tak na jesieni, zimą, no nie bardzo się chce za to zabierać. Może tak. To jest płyta z balladami Włodka. To są nowe kompozycje, wszystkie. Nie będzie jej portretu. Chociaż może zobaczymy. Może w ostatniej chwili rzutem na taśmę Włodek zdecyduje. Będzie się nazywała Okruchy dzieciństwa. Takie są jeszcze robocze tytuły. Childhood Memories, jakoś tak. Zobaczymy. No i będzie pięknie. No. Włodek i ballady, no to... Gracie już te utwory na gramy, koncertach. Gramy na koncertach, tak. Także ja myślę, że na wiosnę będzie finał. Kiedy spotkaliśmy się w ramach festiwalu jazz z wami w Niepołomicach w listopadzie. Piękny koncert. To prawda? To też ta muzyka magiczny. Już... Miejsce też niesamowite. Tak, to wszystko ma wielkie znaczenie, jeśli chodzi o koncerty. No, bo można muzyki posłuchać z płyty, ale na płycie nie ma tego sprzężenia zwrotnego, bo przecież publiczność jest uczestnikiem koncertu, ona tym słuchaniem swoim nas przecież inspiruje i da, i ten prąd skacze między sceną a widownią cały czas i To nawet nie chodzi o te oklaski po solówkach i po utworach. Bo też wiadomo, że to jest fajnie, no, zostać nagrodzonym po zagraniu czegoś tam. Ale to samo słuchanie, to się czuje, czy ludzie słuchają, czy nas, czy podążają za nami. O, coś takiego, czy ta opowieść, w którą my próbujemy ich wciągnąć, czy oni są ciekawi tego. I im bardziej są ciekawi, tym nam się bardziej chce to opowiadać i tam ich prowadzić. No i to jest bardzo poważny, uzależniający silnie narkotyk. Bez tego się nie da żyć i boli, jak się nie gra koncertów. I potrzebuje tego, człowiek jest nieszczęśliwy strasznie. I to nektar życia. Bez tego się nie da. To samo zresztą aktorzy mówią. Najwięksi aktorzy Głód mówią, sceny. Że granie w teatrze to jest to życie. To jest to najważniejsze. A dla nas granie koncertów. Nagrywanie płyt, wszystko świetnie, oczywiście. Ale na żywo. Kontakt z publicznością. To jest największa frajda w ogóle. Dla tych chwil warto ćwiczyć, grać, żyć. To takich przeżyć życzę ci jak najwięcej. Bardzo dziękuję. Przekaż także serdeczne pozdrowienia dla Piotra Biskupskiego, dla pana Włodzimierza Nachornego. Nie umieszkam. Właśnie będę się z nim widział niedługo. Także... Wszystkiego dobrego na tych koncertach. I jeszcze jedna piosenka z twojej płyty, jeśli pozwolisz na zakończenie bardzo, naszego spotkania. Bardzo chętnie. Czyli zamykający album, utwór tytułowy. Tytułowy to jest trochę nietypowy, bo on jest tylko z gitarą. Tu nie ma. Na końcu... tekst Wojtka Ziembickiego, śpiewa Kasia Maziarczyk, która już tego bluesa śpiewała dzisiaj. Sama gitara, Marcin Olak. Przyznam, że dałem mu dość dużą wolną rękę przy nagrywaniu tego. Dużo, dużo tutaj wniósł. Czasami nie do końca trzeba wszystko tak... Jeżeli się już wybiera artystę, z którym się chce współpracować, to ten jego wkład jest bardzo inspirujący. I tutaj był sam, to ja tak wcześniej oczywiście się spotkaliśmy kilka razy, pokazałem mu to, opowiedziałem mniej więcej, o co mi chodzi i powiedziałem, Marcin, wymyślaj, masz wolną rękę. No i bardzo mi się spodobało to, co zrobił. Tytułowy utwór z płyty z piosenkami Mariusza Bogdanowicza. Przy tobie. Do słów Wojciecha Ziembickiego śpiewa Katarzyna Maziarczyk. A ja bardzo ci dziękuję za wizytę dziękuję. W Trójce. Dzięki wielkie. Ukryty w milczeniu, niedopowiedziany, szeptem, spojrzeniem, uśmiechem i gestem, przy tobie, gdy jestem kochany, tajemnice to mój czas zachwyceń, których ja tak bardzo chcę. Błądzić z tobą, tak jak dziecko we mgle. Okryty porankiem, płyniesz w zamyśleniu, niebem, obłokiem, promieniem i deszczem. Przy tobie, gdy jestem, chcę jeszcze jak najprościej tak mówić o miłości, abyś ty odkrywał znów czułe ciepło zapomnianych już słów. oczekiwanie. Myśli, pragnienia nieznane i pierwsze. Przy tobie świat cały jest wierszem napisanym dla niegdyś zakochanych, którzy chcą odnaleźć się. By raz jeszcze błądzić razem we mgle. Pragnienia nieznane i pierwsze. Gdy z tobą dzień każdy był wierszem ukrytym w spojrzeniu i słowie. Przy tobie. Marcin Olak na gitarze, przy mikrofonie Katarzyna Maziarczyk. Muzyka to dzieło Mariusza Bogdanowicza, gościa Trójki. I słowa Wojciecha Ziembickiego. Tak się kończy płyta Przy Tobie z piosenkami Mariusza Bogdanowicza. Słyszeli Państwo doskonale, co Mariusz mówił o koncertach, prawda? To ja o takim koncercie, który myślę, że na długo zapadnie w pamięć uczestnikom tego wydarzenia, jeszcze Państwu przypomnę. 11 lutego, czyli jutro, a właściwie jak się tak uprzemy, to dziś, bo to już dziś z piątku na sobotę po północy. Zatem 11 lutego w Katowicach, w Kinoteatrze Rialto, odbędzie się wyjątkowe spotkanie z postacią nietuzinkową, bo taką osobą był Marcin Babko, wokalista, autor tekstów, producent, organizator koncertów, można by długo jeszcze wymieniać, dziennikarz muzyczny. A zatem dla Marcina zagrają przede wszystkim jego przyjaciele, bo to tacy ludzie pojawią się wtedy na scenie. Zespół Mario Lanza, zespół Hypersonic wraz z gośćmi, ale także pojawią się inne, różne zespoły. Przypomnę, Marcin organizował festiwal Inne Granie w Chorzowskim Centrum Kultury i to właśnie Czary, Mary, Koszmary i Ćmy to są wykonawcy, którzy pojawią się także na scenie. Bluesowo także będzie, Agnieszka Łapka, Mirek Rzepa, taki duet się pojawi. No i także Marek Jałowiecki, nazywany przez wielu pionierem Britpopu w Polsce. Ciekawe, co on o tym sądzi. Ale najważniejsze jest to, że jego generał Stilwell pojawi się także w Kinoteatrze Rialto. No i również nasz dobry znajomy Janek Samołyk, zespół QFX. No i pewnie jeszcze wielu innych wspaniałych artystów, którzy chcą Marcinowi Babko poświęcić kilka chwil na scenie. 11 lutego, czyli sobota, właściwie dziś o 19 w Kinoteatrze w Katowicach, taki koncert dla przyjaciela, dla Marcina Babko. A skoro koncert, to ja wracam do nagrania z 22 listopada 2009 roku, bo to wtedy zespół Mario Lanza zagrał na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. i olane za na cały świat. Muariolan zagra. Tak, tak. Ta muzyka gra w restauracji na końcu wszechświata. Ta muzyka gra w coffee shopie Universe. Kiedyś tam się spotkamy, kiedyś na pewno tam się spotkamy. Ale na razie tutaj gramy, więc wrzuć monetę do szafy grającej PLN, euro, dolara, ubika. Muariolan zagra, pojawiła się, nie znika. Ta muzyka ma bzika, ten rytm możesz pstrykać. Ta muzyka z każdego nośnika, ta muzyka jest we wszystkich głośnikach. Możesz to grać, to jest Muariolanza i to jest nasz Muariolan. Tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. Muariolan zagra tu i teraz, bo to jest ten czas, to jest ta pora. To nie jest pora na telesfora, to nie jest pora na pory w śmietanie. Kochanie, śniadanie, ciągle robowanie. Na każdy prawie temat inny mam zdanie. Ale nie teraz o tym mówimy, ponieważ teraz tutaj gramy. Teraz tutaj gra Muario, teraz tutaj gra Sly. Teraz tutaj gra Pierre, teraz tutaj gra Chet. Teraz tutaj gra Kipiej, teraz tutaj gra Marcin. Teraz tutaj gra Żyła. Gdzie jest Żyła? Pozdrawiamy Żyła. Tutaj gra Muariolanza. Tu i teraz Muariolanza, Muariolanza, Muariolanza, Muariolanza. film, inwazja porywaczy ciał. Pomyślałem sobie, że i ja mam Marsjanina w głowie. Marsjanin mieszka w mojej głowie, czuję go całym sobą. Nie przeszkadzają mi ludzie z telewizora, to bardzo pozytywne. Niech będzie tylko złudzenie.